Donald Trump uważa, że wiceprezydent USA będzie łatwiejszą rywalką do pokonania. Joe Biden nie powalczy o drugą kadencję. Amerykański prezydent zrezygnował z udziału w wyborach prezydenckich. Zapowiedział wystąpienie do narodu, w którym uzasadni swoją decyzję oraz zadeklarował, że do końca kadencji będzie wypełniał swoje obowiązki. Uważam, że w najlepszym interesie mojej partii i kraju leży, abym odsunął się na bok i skupił wyłącznie na sprawowaniu funkcji prezydenta przez pozostałą część mojej kadencji, napisał 81-letni Biden w mediach społecznościowych. Poinformował też, że popiera kandydaturę wiceprezydent Kamali Harris w listopadowych wyborach. Ona sama zapowiedziała, że zrobi wszystko, by zdobyć nominację i zjednoczyć partię demokratyczną. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Kamala Harris podziękowała Joe Bidenowi za dokonania na stanowisku prezydenta i za dziesięciolecia służby dla kraju. Jego niezwykła spuścizna nie ma sobie równych we współczesnej historii Ameryki, przewyższając spuściznę wielu prezydentów, którzy sprawowali urząd przez dwie kadencje. Napisała, dodając, że jest dla niej ogromnym zaszczytem pełnić funkcję wiceprezydenta u jego boku. Tym bezinteresownym i patriotycznym czynem prezydent Biden robi to, co robił przez całe swoje życie. Stawia naród amerykański i nasz kraj ponad wszystko inne. Dodała i podziękowała Bidenowi za poparcie. Harris zapowiedziała, że będzie jeździć po całym kraju, by zjednoczyć Partię Demokratyczną i Amerykanów. Razem będziemy walczyć i razem wygramy, zakończyła oświadczenie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Były ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Daniel Fried ocenił decyzję prezydenta Joe Bidena o wycofaniu się z wyścigu do Białego Domu jako niełatwą, ale śmiałą. To jest decyzja na rzecz państwa. On postąpił jak państwowiec i nie jak polityk partii i doceniam taką decyzję. Kampania wyborcza będzie konsekwentna i teraz demokraci po okresu, powiedzmy, walki wewnętrznej być może skupią się około kandydatury Kamala Harris. Wiele razy podejmowałeś trudne decyzje, dzięki którym Polska, Ameryka i świat były bezpieczniejsze, a demokracja i wolność silniejsze. Wiem, że kierowałeś się tym samym, ogłaszając ostatnią decyzję. Tak premier Donald Tusk skomentował rezygnację Joe Bidena. A tak krok amerykańskiego przywódcy ocenił były prezydent Bronisław Komorowski. Jest to wydarzenie bezprecedensowe w historii Stanów Zjednoczonych i pełne dramatyzmu. Z punktu widzenia zarówno samego pana prezydenta Bidena, jak i jego środowiska politycznego. Nową kandydatkę lub nowego kandydata Partii Demokratycznej musimy oceniać z punktu widzenia polityki zagranicznej, uważa były prezydent. My musimy oceniać z punktu widzenia szans na kontynuację obecnej polityki amerykańskiej wobec naszej części Europy, wobec Ukrainy, wobec Rosji. No tu trudno będzie. Można marzyć tylko, aby był przyszły kandydat demokratyczny tak dobrze zorientowany w niuansach polityki zagranicznej, kwestii Rosji, kwestii Ukrainy, kwestii NATO i Unii Europejskiej. Kamala Harris wcale nie musi zostać kandydatką demokratów na prezydenta, mówi amerykanistka dr Renata Nowaczewska z Uniwersytetu Szczecińskiego. Może dojść do przetasowań, czy jakiegoś takiego wręcz konkursu piękności w otwartej konwencji. Kamala Harris wydaje się z wielu względów naturalnym, dobrym wyborem, natomiast nieuszczęśliwiającym wszystkich ewentualnych niezdecydowanych wyborców Partii Demokratycznej. Inny amerykanista Tadeusz Płudowski podkreśla, że obecna wiceprezydent USA ma niskie notowania w swojej partii. Kamala Harris jest znana w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie ona nie wzbudza entuzjazmu. Jest pewnym rodzajem kontynuacji, ma duży elektorat negatywny, czy przynajmniej niewielki, jakiś taki super pozytywny. Barack Obama to była ta bomba, później był Biden, który był słabszym kandydatem, nie tyle prezydentem. No a Kamala Harris to jest z kolei jeszcze szczebel niżej, jeśli chodzi o wywoływanie jakiegoś takiego entuzjazmu w elektoracie. Demokraci nie podjęli jeszcze oficjalnie decyzji, kto z ich strony będzie się ubiegał o prezydenturę w tegorocznych wyborach. Ich konwencja odbędzie się za miesiąc. Donald Trump powiedział telewizji CNN, że uważa, iż wiceprezydent Kamala Harris będzie łatwiejszym rywalem do pokonania w listopadowych wyborach niż prezydent Joe Biden. W późniejszym wpisie w mediach społecznościowych skrytykował rządy Bidena. Stwierdził, że nie nadawał się już na kandydowanie na prezydenta, ani też na same pełnienie funkcji. Całe jego otoczenie, w tym jego lekarz i media, wiedzieli, że nie może pełnić funkcji prezydenta. Jej de facto nie pełnił, napisał kandydat republikanów. Część republikanów wezwała Joe Bidena, by zrezygnował również z prezydentury, po tym jak ogłosił, że nie będzie ubiegał się o reelekcję. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No, jak państwo słyszą, decyzja Joe Bidena najważniejszą w wiadomościach ogólnych, a co w sporcie, o tym za chwilę. Sponsorami audycji są Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. W weekend działo się bardzo dużo. Co wybrał do pierwszego dziś sportu Krzysztof Łoniewski? Dzień dobry. Dzień dobry. Wymęczyli tę wygraną. Nasi siatkarze za 5-12 Igrzysk Olimpijskich pokonali Amerykanów 3-2, przegrywając już 0-2 w setach. Mało tego, nasi rywale w trzecim mieli mecz bola, ale ekipie Nikoli Grbicia udało się wykaraskać z tej ciężkiej opresji. Mówi przyjmujący reprezentacji Polski Aleksander Śliwka. Pokazaliśmy naprawdę charakter, poprawiliśmy tą jeszcze grę po drugim secie. Także z tego bardzo się cieszymy, bo to pokazało, że nie ma sytuacji, z której nie jesteśmy w stanie wyjść jako zespół. To był ostatni przedolimpijski sprawdzian naszej kadry. W sobotę też w Gdańsku po tiebreaku przegrała ze świetną ostatnio Japonią. Zostajemy w kraju. Trwa pierwsza kolejka piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Wczoraj 3 kolejne mecze. Najpierw Krakowia u siebie po 1 zremisowała z królem remisów z poprzedniego sezonu Piastem Gliwice. Potem Lech w Poznaniu 2-0 ograł Górnika Zabrze i wreszcie w nokturnowym spotkaniu w Lublinie wracający do Ekstraklasy po 32 latach Motor nie miał większych szans z Rakowem Częstochowa. Przegrał 0-2. Gości po rocznej przerwie znów poprowadził Marek Papszun. Cieszę się z najważniejszego, że wygraliśmy mecz, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że nie będzie to proste. Te pierwsze mecze są trudne. Tym bardziej, że my pracujemy dopiero razem 5 tygodni. Marek Papszun znów na ławce trenerskiej Rakowa. W Tour de France znów wygrał Tadej Pogacar. Słoweniec z imponującą przewagą zwyciężył w kończącej wyścig trudnej górskiej czasówce z Monako do Nicei. O ponad minutę wyprzedził Duńczyka Jonasa Vingegaarda i Belga Remco Evenepoela. Tak samo wyglądała pierwsza trójka klasyfikacji generalnej. Słoweniec wygrał wielką pętlę po raz trzeci, chociaż w dwóch poprzednich edycjach musiał uznać wyższość Vingegaarda. Brytyjczyk Lando Norris musiał z kolei na wyraźne polecenie teamu McLarena oddać wygraną w Grand Prix Węgier w Formule 1 Oskarowi Piastriemu. Australijczyk też z McLarena zaliczył pierwszą wygraną w karierze. Trzeci był inny, dobrze znany kibicom F1 Brytyjczyk Lewis Hamilton. Dopiero piąty obrońca tytułu i lider klasyfikacji generalnej Holender Max Verstappen z Red Bulla. Kończymy żużelkiem, jak mówią fani czarnego sportu. W derbach ziemi lubuskiej Stal Gorzów 48-42 pokonała Falubaza Zielona Góra. Unia Leszno 47-43. GKM Grudziądz i na Sportowo słyszymy się znów za godzinę. Sponsorami audycji byli Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Na wschodzie kraju zachmurzenie będzie dziś małe, jedynie w zachodnich Karpatach pojawi się więcej chmur i tam możliwe burze i przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie ma być umiarkowane albo duże, z opadami deszczu oraz burzami, lokalnie podczas burz pojawi się grad. Na termometrach na zachodzie od 23 do 28 stopni, na pozostałym obszarze przeważnie od 28 do nawet 32, chłodniej tradycyjnie na wybrzeżu, tam od 20 do 25 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład lodówka Whirlpool No Frost 1,91 m. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2099. Teraz za 1999 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 lipca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8,5 minuty po 7. Zapraszamy do Trójki. Coś mnie przytyka dzisiaj, jak państwo słyszą, ale takie są reakcje organizmu na klimatyzację. Jak sądzę, klima wszechobecna na wakacjach niestety. A wakacje były udane. Obiecałem przed urlopem relację z kaplicy Czaszek w Kudowie Zdroju. Relacja będzie krótka. Tak, kaplica robi wrażenie i trzeba to zobaczyć, jeśli jest się w okolicy. Mamy 9 minut po 7. Anna Regulska audycję realizuje. Bartosz Bielecki ten program przygotował. Stanisław Perzyna odbiera od państwa telefony. Choć coś mało tych telefonów na razie w poniedziałkowy poranek. Proszę dzwonić, proszę komentować. Chociażby decyzję Joe Bidena, o której więcej powiemy w tej godzinie audycji. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Dzień dobry. You're the only one for me. So please. 13 minut po godzinie 7 na zegarach. Joe Biden rezygnuje ze startu w jesiennych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Temat, który także państwo komentują. Postępowanie demokratów, całego tego obozu, które wiedziało, ile pan Biden ma lat i gdzieś 2 lata temu powinno było zacząć się przygotowywać do tego, że trzeba znaleźć innego kandydata na prezydenta. Natomiast no ci ludzie z otoczenia nawet pana Bidena, no to oni ocknęli się w ostatniej chwili. Tylko czy nie za późno? O zdanie i opinię na ten temat, ale przede wszystkim o fakty zapytam Marka Wałkuskiego, naszego korespondenta w Białym Domu. Dzień dobry, Marku. Witam serdecznie. W zasadzie dobry wieczór, bo tam już późna godzina w Stanach. Dzięki, że udało ci się znaleźć czas także dla Trójki. Mimo na pewno zapracowanych ostatnich godzin, powiedz może na początek, co zdecydowało twoim zdaniem w tej kwestii decyzji Joe Bidena? Pieniądze i kwestia sponsorów, czy może jednak ten wiek i problemy zdrowotne urzędującego prezydenta, a może suma różnych wektorów tutaj wchodzi w grę? To zawsze jest wiele czynników. Pierwsza rzecz to sondaże, które wskazywały na to, że Bidenowi trudno będzie wygrać z Trumpem, szczególnie po tych kiepskich ostatnich kilku tygodniach, po tym złym występie w debacie. Notowania Bidena w tych stanach, które miały przesądzić o wyniku wyborów, szły w dół. Nawet takie stany jak Virginia, które Biden wygrał z przewagą 10 punktów procentowych w 2020 roku. Teraz okazały się, że już właściwie nie są nawet pewne, czy będzie w stanie je wygrać. Więc do Bidena docierały te informacje z sondaży, bo kwestie finansowe, problemy finansowe można jakoś przezwyciężyć, aczkolwiek to też był pewien problem już dla Bidena, że część sponsorów nie chciała płacić. I myślę, że to po prostu dojrzewała ta decyzja, do tego presja coraz większej liczby polityków Partii Demokratycznej, by zrezygnował, by ustąpił. Codziennie kolejni kongresmeni występowali publicznie i prosili go, żeby rozważył, czy to ma sens, żeby startował. No i to wszystko się złożyło na to, że ostatecznie Biden podjął decyzję o wycofaniu się z wyścigu, choć to już właściwie ja już kilka dni temu czułem, że przewidywałem, że to nastąpi. Pytanie było tylko, kiedy. Nastąpiło to wczoraj. Demokraci, wydaje się, potrzebowali tutaj impulsu, żeby jakoś odsunąć na bok temat zamachu na Donalda Trumpa, bo on absolutnie zdominował ostatnie dni w tej kampanii wyborczej w Stanach. No nie do końca. Sam zamach praktycznie w czasie konwencji już przestał żyć poza wystąpieniem Trumpa. Ten nastrój w czasie tej konwencji w Milwaukee, gdzie byłem, był radosny, był pogodny. Wszyscy mieli poczucie, że Trump zmierza ku zwycięstwu. To, co się wydarzyło, to nie sądzę, żeby to było jakby obliczone na to, żeby zmieniać temat kampanii wyborczej. To bardziej wynikało z tego, że po prostu demokraci mieli świadomość, że wszystko im się nie układa, że te sondaże idą w dół. No i teraz mamy taki moment resetu tej kampanii wyborczej. Oczywiście to nie jest tak, że ta decyzja nie budzi kontrowersji, dlatego że dla wielu wyborców Partii Demokratycznej to, co się wydarzyło, to jest taki coś w rodzaju zamachu stanu wewnętrznego w Partii Demokratycznej. Wielu demokratów postrzega to jako siłowe usunięcie czy wywarcie presji na Bidena, żeby ustąpił przez elity Partii Demokratycznej. No ale z drugiej strony jest też ogromny entuzjazm w partii, dlatego że właśnie wszyscy po tych wielu tygodniach takiego kiepskiego nastroju, złych wiadomości, coraz gorszych sondaży, mają takie poczucie, że może jednak jest szansa na to, żeby w listopadowych wyborach demokratka wygrała. I stąd na przykład po rezygnacji Bidena ze startu w wyborach demokraci zebrali 50 milionów dolarów w ciągu zaledwie niespełna jednego dnia, w ciągu kilkunastu godzin. Właśnie przeczytałem dane, z których wynika, że w niedzielne przedpołudnie, do tam powiedzmy godziny drugiej po południu tutejszego czasu, średnio na konto kampanii wpływało 200 tysięcy dolarów. Po ogłoszeniu przez Bidena, że się wycofuje i że popiera Kamala Harris, 11,5 miliona dolarów na godzinę. Co oznacza, że to trzeba było policzyć, 50-krotnie wzrosła liczba funduszy, które którymi demokraci zasilają kampanię w tej chwili. Także nadzieja i entuzjazm przynajmniej wśród części demokratów jest ogromny w tej chwili. Ty już powiedziałeś nazwisko Kamala Harris. Powiedziałeś także o tym, że demokratki zwycięstwo ewentualne jest możliwe. Czy to jest kwestia twoim zdaniem zdaniem przesądzona, że to właśnie Kamala Harris będzie teraz kandydatką demokratów, bo w polskich mediach można znaleźć artykuły mówiące, że nie do końca i pokazujące też inne nazwiska na liście potencjalnych. Tak, ja słyszałem zresztą nawet w serwisie pojawiła się opinia, że to nie jest jeszcze sprawa przesądzona. Formalnie nie, ale praktycznie tak. Nie wyobrażam sobie scenariusza, gdyby okazało się, że ktokolwiek inny zdobywa tę nominację. Nawet jeśli demokraci wybiorą formę tak zwanej otwartej konwencji, czyli znaczy zawsze jest możliwe, że inni będą się zgłaszać, no to absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby ktoś inny wygrał i zdobył te głosy elektorskie. Tym bardziej, że zdecydowana większość polityków Partii Demokratycznej, działaczy Partii Demokratycznej, stanowych, przedstawicieli stanowych organizacji Partii Demokratycznej już poparła Kamalę Harris, a co najważniejsze, poparł ją prezydent Joe Biden. Każdy inny scenariusz właściwie wydaje się w tej chwili nieprawdopodobny. Nie wiemy tylko jeszcze, kiedy będzie ta nominacja, dlatego że jeszcze kiedy Biden nie podjął decyzji o rezygnacji z kandydowania, demokraci szykowali się, że nominują go formalnie nie w czasie konwencji, która rozpoczyna się 19 sierpnia, ale na początku sierpnia. A to dlatego, że w niektórych stanach prawo wyborcze mówi, że te karty do głosowania i listy zamykane są 7, 10 czy 19 sierpnia. W związku z tym demokraci, żeby uniknąć kłopotów prawnych, wymyślili, że przez Zoom nominują Bidena na kandydata na prezydenta. W tej chwili nie wiemy dokładnie, jak to się potoczy, ale niewykluczone, że to nie w czasie konwencji 19, ale jeszcze wcześniej elektorzy, czyli ci, którzy zostali wyłonieni w prawyborach i którzy mieli głosować na Bidena, będą oddawać swoje głosy. Oni nie są związani, jeżeli mimo tego, że Biden wskazał Kamalę Harris, to oni nie muszą słuchać Bidena. Oni będą mogli zagłosować na kogokolwiek. Ale znaczące jest to, że jak do tej pory żaden znaczący demokrata nie zgłosił, że będzie rywalizował z Harris. Czyli rozumiem, że proceduralnie, formalnie wciąż ta zmiana na tym etapie jest możliwa, bo słyszałem też taki głos, to zdaje się jednego z republikanów, o tym, że już w niektórych stanach teraz może być problem z tą zmianą kandydata. No, ale to pewnie taka retoryka pod publikę. To jest retoryka, to jest polityka. Tak, to co Trump mówi, to jest polityka, to co republikanie mówią, że będą składać pozwy sądowe i tak dalej, i tak dalej. Raczej szans nie mają, a nawet jeśli będą składać, to tylko zintegrują jeszcze bardziej partię demokratyczną. To są takie pohukiwania, tak jak wezwania do dymisji Bidena, do ustąpienia z funkcji prezydenta, nie tylko kandydata. Bo to jest część kampanii politycznej, natomiast nie ma wątpliwości. Ja nie mam wątpliwości i większość amerykańskich komentatorów politycznych, polityków świata politycznego nie ma wątpliwości, że to Kamala Harris będzie kandydatem demokratów w wyborach prezydenckich po tym, jak Biden ustąpił i jak wyraził dla niej poparcie. Marek Wałkuski prosto z Waszyngtonu. Bardzo dziękujemy za ten komentarz. Bardzo dziękuję. I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm the side that no one's rooting for. But you stand by me. Yeah, you stand by me. Hey, I am not your savior. I'm hardly a man. You say I'm your favorite. Well, I don't understand. No, I don't. I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm a side that no one's rooting for. Your parents separated. Got sent to therapy. Hey, hey, hey. take me out your phone. You could leave it alone and never look on back. You could dance all night, kick me out your life. Find a brand new guy and just forget what we had. You could walk on home, take me out your phone. You could leave it alone and never look on back. You could dance all night, kick me out your life. Find a brand new guy and just forget what we had. But Comeback Role Model w Trójce. Mamy 23,5 minuty po siódmej i mamy też głosy od państwa w tej amerykańskiej sprawie, sprawie rezygnacji Joe Bidena ze startu w jesiennych wyborach prezydenckich. No tak zrobili, żeby wyszedł z twarzą z tego wszystkiego, nie? A z Trumpem to myślę, że po tej akcji z tym postrzałem to nie ma nikt raczej z demokratów szans. Słabo trochę z tą Kamalą Harris. Bardzo dobrze, że Joe Biden zrezygnował. On powinien to zrobić pół roku temu i takie pudrowanie jego niedoskonałości nic nie dawało. Gra się toczy o niezdecydowany elektorat Stanów Zjednoczonych, które są bardzo konserwatywne i bardzo prosto myślące. Jednak uważam, że demokraci powinni wystawić białego faceta do walki i może by zachowali jakiekolwiek szanse, a trzymam kciuki. Ja uważam, że to bardzo odważna decyzja i chciałbym, żeby polska klasa polityczna brała z tego przykład. No i znów odwołanie do polskiej klasy politycznej się pojawiło. A teraz w Trójce pojawi się nowość od kwiatu jabłoni. Wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy tyletów do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Siebie, siebie, siebie, siebie, siebie. Zapraszamy do reklamy.

Anna Hardej i Radio Nawigator Trójki wrócą za niecałą godzinę, a teraz czas na ekonomię. No właśnie, pieniądze się sypią. Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. W poniedziałek rano z pewnością wiele osób sięga po kubek kawy, a tymczasem jej ceny na światowych rynkach wyraźnie rosną i na niektórych wzrosty przekraczają, uwaga, 45%. Zwyżki dotyczą zarówno arabiki, jak i robusty, czyli dwóch najpopularniejszych gatunków kawy. Zdaniem ekspertów to wynik zmian klimatycznych i rosnącego popytu, ale również spekulacji, o czym mówi profesor Konrad Raczkowski, dyrektor Centrum Gospodarki Światowej na UKSW. Tu działa mechanizm podaży i popytu, ale wsparty siłą koncernów, które po prostu są właścicielami plantacji i przetwórcami, często w jednej osobie. Jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, to kawa powinna potanieć. My w ubiegłym roku kupiliśmy 80 tysięcy ton kawy. Statystyczny Polak wypija około 95 litrów tego napoju rocznie. 2 września rozpocznie się nabór wniosków do 6 już edycji programu Mój Prąd. Osoby, które będą chciały sięgnąć po dopłaty do instalacji fotowoltaicznej i zawnioskują o przyłączenie do sieci po 1 sierpnia, będą musiały także zamontować dodatkowe elementy, a mianowicie magazyn energii lub ciepła. Ale to dobra wiadomość dla osób produkujących prąd na własne potrzeby, uważa Bartłomiej Derski z portalu wysokienapięcie.pl. Oni rozliczają się w oparciu o ceny energii, takie giełdowe, godzinowe. W takiej cenie sprzedają nadwyżki energii, co niestety podczas lata, kiedy jest dużo fotowoltaiki, nie do końca się opłaca. Jeżeli będą magazynować tę energię, to wówczas mogą ten prąd magazynować u siebie w domu i zużywać na własne potrzeby, co jest dużo lepszym sposobem wykorzystania tej energii. Nie odsprzedajemy wtedy nadwyżek albo bardzo mało i wówczas ten bilans kosztowy będzie dużo korzystniejszy. Budżet programu wyniesie 400 milionów złotych. Nabór wniosków potrwa do 20 grudnia lub do momentu wyczerpania tych środków. Chorwacja od lat jest jednym z ulubionych kierunków wakacyjnych Polek i Polaków. W tym roku za chorwackie wakacje płacimy jednak średnio o ponad 10% więcej niż rok temu. Za espresso w kawiarni zapłacimy o 37% więcej, za pizzę czy kalmary o ponad 20%, podaje rankomat.pl. Cinkciarz.pl z kolei wyliczył, że za obiad w restauracji zapłacimy 10-20 euro za osobę, za pizzę 8-12, a za kawę 2-3 euro. Jeśli chodzi o zakupy w sklepach, to chleb kosztuje około 1,5 euro, mleko 1, a butelka wody około 80 eurocentów, czyli mniej więcej 4 zł. Europejskie Centrum Konsumenckie przypomina tymczasem, że za opóźniony bądź odwołany lot można dostać od 250 do 600 euro rekompensaty, a za opóźnienie pociągu kwotę w wysokości 25 lub 50% ceny biletu. Zależy od tego, jak długie było opóźnienie. W wypadku noclegów można reklamować niezgodności z ofertą i warunkami umowy. Dolar dziś rano kosztuje 3,94 zł, euro 4,28, frank szwajcarski 4,43, a funt brytyjski 5,08 zł. Ja ostatnio byłem zainteresowany kursem korony czeskiej, ale gdy wymienia się przy samej granicy, to te kursy nie mają znaczenia i tak człowiek traci. No właśnie. Wschodnia Polska ostrzegana dziś przed upałami, zachodnia część kraju pod alertami IMGW przed burzami w szczególności. To będzie gorący poniedziałek. W wielu miejscowościach termometry pokażą powyżej 30 stopni Celsjusza. Jak mówiłem, szczególnie na wschodzie. Oddech od upałów czeka północny zachód kraju i wybrzeże Bałtyku. Tradycyjnie. Ale niezależnie od pogody, to może być piękny dzień. Nieprzekonanych przekonać spróbuje pan Bono. YouTube w Trójce, 24 minuty przed 8. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. The reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky's broken by clouds. See the tuna fleets clearing the sea out. See the bed burn fires at night. See the oil fields at first light. And see the birds of the leaving the mouth. After the flood, all the colors came. Joe Biden, ponad 80-letni prezydent Stanów Zjednoczonych, nie będzie ubiegał się o reelekcję. Jednak, a państwo ten temat komentują, dwie dwójki i siedem trójek. Z wielką przykrością patrzyłam, jak odchodzi człowiek, myślę o Joe Bidenie, człowiek szlachetny, ale musiał ustąpić, no, chociażby ze względu na stan zdrowia. Bardziej mnie przeraża to, że być może wygra zblazowany cynik, który niestety uważa siebie za pomazańca Bożego i to jest chyba groźne. A propos Donalda Trumpa, tu zblazowanego cynika zdania są też podzielone. Zastanawia mnie tylko jedno. Czym ten człowiek zasłużył sobie na to, żeby się go bać? To jest biznesmen, który doszedł do wszystkiego własnymi rękoma. Bez cenzury, z otwartą dla państwa dyskusją, poranna audycja w Trójce trwa. Zapraszamy do Trójki. A teraz wracamy do wydarzeń z piątku. Setki wstrzymanych lotów w Stanach Zjednoczonych, Australii, Wielkiej Brytanii czy także w Europie. Tysiące osób oczekujących na lotniskach, a na wyświetlaczach odwołane loty, kłopoty przy operacjach bankowych, zakłócenia nadawania mediów, problemy w szpitalach, na kolei i w urzędach także. Te wszystkie wydarzenia to efekt globalnej awarii systemu Microsoft. I choć sam działał poprawnie, to aktualizacja zabezpieczeń spowodowała zakłócenie pracy kilku milionów urządzeń na całym świecie. Także w Polsce. Więcej na ten temat Jacek Frenzel. Piątkowa awaria uczy, że powinniśmy być bardziej dokładni, ostrożni i czujni oraz, że należy stosować lepsze zabezpieczenia, żeby do takich zdarzeń nie dochodziło, czy to przez błąd ludzki, czy w potencjalnym cyberataku. Problem był związany tak naprawdę z oprogramowaniem dostarczonym przez firmę zajmującą się cyberbezpieczeństwem. Paweł Pelc, radca prawny, ekspert do spraw bankowości i cyberbezpieczeństwa. Czyli tutaj nieprawidłowo zadziałała aktualizacja oprogramowania, które powinno teoretycznie zwiększać nasze cyberbezpieczeństwo, czyli właśnie zabezpieczać przed atakami, natomiast ona doprowadziła do zaburzeń w funkcjonowaniu. Natomiast to nie jest tak, że świat jest bezbronny, no bo jednym z tych mechanizmów, które się stosuje, jest backupowanie danych i mechanizmy przywracania. To jeszcze nie był Armagedon, a nawet być może jego zapowiedź, bo system wrócił do normy, przynajmniej wraca w tej chwili, więc tym razem nam się udało. Krzysztof Zieliński, ekspert mediów do spraw cyberbezpieczeństwa. Natomiast, co by się stało, gdybyśmy trwale stracili dostęp do naszych komputerów? Nie wiemy, ponieważ w tej chwili coraz więcej danych jest w postaci elektronicznej, w chmurze, czyli na serwerach, do których nie mamy dostępu, a są poza granicami naszego kraju. I jest też ważne pytanie, w jaki sposób robimy kopie. Czy część dokumentów jest zdrukowanych, zgrywanych na mikrofilmy bądź na inne nośniki. Na przykład archiwa państwowe niektóre są przechowywane na dyskach, których odległość musi być 75 kilometrów i to jeszcze po dwóch stronach rzeki. Dla totalnej pewności, żeby przynajmniej jedna kopia przetrwała. Kopie to tylko jeden z warunków naszego bezpieczeństwa, podkreśla Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. Powinniśmy starać się dywersyfikować systemy informatyczne, na których funkcjonujemy. Nie opierajmy się tylko i wyłącznie na jednym systemie, bo awaria tego systemu powoduje, że cała organizacja nam stanie i szkody mogą być nieporównywalnie większe niż sytuacja, kiedy byłaby dywersyfikacja i systemy wzajemnie by się uzupełniały i przejmowały obciążenie w przypadku awarii czy ataku na jakikolwiek inny. I tutaj Polska jest dobrym przykładem, bo Polska, patrząc na resztę świata, obroniła się nieźle i niewielkie były koszty tej piątkowej awarii. To właśnie dzięki temu, że po pierwsze nie jesteśmy aż tak uzależnieni. uzależnieni od jednego systemu, a po drugie sprawnie zadziałały nasze służby. Tak głęboka ingerencja świata technologii, życie codzienne, zarówno takie nasze osobiste, jak życie w mediach społecznościowych, jak też i systemy informatyczne w przedsiębiorstwach, chociażby lotniczych, bankowych, czy wielu, wielu innych, gdzie są technologie wykorzystywane na bardzo wielu poziomach. Piotr Guziewicz, ekspert od infrastruktury IT i telekomunikacji. Mogą czasowo powodować niekomfortowe korzystanie z tych usług bądź przestój. No, taka sytuacja może mieć miejsce, jest to coś za coś i myślę, że tego w 100% uniknąć się w tej chwili chyba już nie da. Na pewno świat jest coraz bardziej wrażliwy, bardziej podatny na tego typu ataki, ale to w związku z tym też prowadzi do wniosku, że tworzy się procedury i mechanizmy, które mają przed tym zabezpieczyć. A co by się stało, gdyby nie był to błąd ludzki, a celowy atak cyberprzestępców, którzy podobnie jak Snake Plissken w ucieczce z Los Angeles postanowią wyłączyć świat? Mam nadzieję, że to nigdy nie będzie taki scenariusz, w którym będziemy mówić o takim armagedonie usług. Sylwester Oracz, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, Fundacja Odpowiedzialna Polityka. Bankowość, mam na myśli loty, być może nawet kolej, to wszystko mogłoby przestać działać. Takie zagrożenia są realne. Moim zdaniem aż taki czarny scenariusz, o którym scenarzyści filmowi pracują, nie jest do końca realny w świecie rzeczywistym. Po pierwsze, nie da się jednym guzikiem wyłączyć internetu w całym świecie. Natomiast oczywiście istnieje możliwość, że hakerzy mogą zaburzać bardziej funkcjonowanie świata, niż przejmować kontrolę tym światem. I z całą pewnością musimy tutaj czujność zachować, bo zawsze, wszędzie to na końcu ten człowiek jest i pierwszym, i ostatnim strażnikiem naszego bezpieczeństwa. Dlatego musimy mieć przygotowane plany awaryjne, zatankowany samochód, trochę jedzenia i picia i jakąś gotówkę na wszelki wypadek. No efektownie wyglądał radar lotów w piątek, gdy nagle z godziny na godzinę liczba samolotów na tym radarze w powietrzu malała aż do niewyobrażalnie niskiej w tych czasach. Niby wyłączenie internetu, jak słyszymy, nie jest możliwe, ale jednak trzeba, jak słyszymy, zachować czujność. Mamy 15 minut do godziny 8. Teddy Swims w trójce teraz The Door, ale przed 8 jeszcze o wielkiej polskiej olimpijce opowiemy. Będzie historia, to już zdradzałem, Otylii Jędrzejczak. Thinking about you late night, no, for running. liczę. Raz, dwa, trzy i cztery. Tylko 4 dni pozostały do ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Złota dziesiątka. Matematyka tu była prosta, a my odliczając te dni, których zostało już 4 do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, wspominamy najwybitniejszych polskich olimpijczyków i najwybitniejsze olimpijki. I dziś właśnie o przedstawicielce kobiecej części sportu, która ma na swoim koncie 3 medale Igrzysk Olimpijskich, a wszystkie wywalczyła na basenie w Atenach w 2004 roku. Otylia Jędrzejczak była też najmłodszą olimpijką w Sydney. I o jej historii teraz Norbert Michalak. Z pływaniem nigdy nie miała problemów. Woda ją lubiła. Niektórzy trenerzy uważali, że nie miała talentu, że to determinacją i przede wszystkim ciężką pracą zapewniła sobie olimpijskie medale. Otylia Jędrzejczak jest mistrzynią olimpijską z Aten w stylu motylkowym na 200 metrów. W stolicy Grecji zdobyła również srebrne medale na 100 metrów motylkiem i 400 metrów stylem dowolnym. W wieku 6 lat zaczęła uczęszczać regularnie na zajęcia pływackie, o czym wspominała w programie Sportowa Trójka pod Księżycem. Miałam lekkie skrzywienie kręgosłupa i lekarz powiedział, że pływanie jest dobrą formą rehabilitacji dla mnie i dlatego, żeby gdzieś tam ten kręgosłup mieć prosty. Czy to pomogło? Nie wiem generalnie. I tak ten wysiłek, który jest w wodzie, jest bardzo duży. Na swoje pierwsze Igrzyska Olimpijskie Otylia Jędrzejczak pojechała w 2000 roku do Sydney. Mimo, że nie zdobyła medalu, to jej 5. miejsce na 200 metrów stylem motylkowym było ogromnym sukcesem. 17-letnia wtedy Jędrzejczak jednocześnie ustanowiła w półfinale nowy rekord Europy. To był znak, że w przyszłości będzie osiągała jeszcze lepsze wyniki. Stało się to 4 lata później w Atenach. Jako rekordzistka Mistrzostw Świata zdobyła 3 medale. Najpierw na 100 metrów motylkiem, a potem na 400 metrów w stylu dowolnym. A ten najważniejszy medal koronnej konkurencji, tak na antenie Polskiego Radia, komentował wtedy Jarosław Idzi. Przeradza się w motyla, zaczyna frunąć, płynąć. Jest minimalnie przed Australijką, spojrzała Petria Thomas w lewą stronę. Widzi, że Polka ją wyprzedza i rzuca się do ataku. Ostatnie 15 metrów, a Otylia Jędrzejczak jest wielkim, pięknym polskim motylem. Jest delfinem, jest coraz bliżej i jest mistrzynią olimpijską. Wygrałaś, Oti! Jesteś wielka! Jesteś cudowna! Jesteś szczęśliwa! Polka Otylia Jędrzejczak, mistrzynią olimpijską! Otylia Jędrzejczak w programie Sportowa Trójka pod Księżycem tak po latach wspominała wywalczenie tego złotego olimpijskiego wymarzonego medalu. I rzeczywiście jakby takim moim celem było w ogóle zdobycie tego złotego medalu. Ja też w swojej podświadomości już wypracowałam ten medal. On był na mojej szyi, dlatego że moim drugim celem było zlicytowanie go na dzieci chore na białaczkę. I to jak tak naprawdę, to jak wyobrażałam sobie mój start, tak wyobrażałam sobie przygotowania do startu, to ja sobie wyobrażałam moment, w którym wychodzę z wody, mówię, że zdobyłam medal i że go zlicytuję na dzieci chore na białaczkę. Więc jeżeli mówimy o psychologii, podświadomości i tym działaniu, to ja już ten medal na szyi miałam. Co też było gdzieś widać po mnie, po moich 2 srebrnych medalach, z których nie byłam zadowolona, więc możemy powiedzieć, że jak można nie być zadowolony z 2 sreber, a ja z tych 2 sreber nie byłam tak zadowolona i to złoto dopełniło całych tych moich igrzysk. No ja tam po to jechałam. Otylia Jędrzejczak podkreślała również, że to dzięki ciężkiej pracy osiągnęła sukces w Atenach. Była też jedna rzecz, która z pewnością pomogła. Ateny poznałam rok wcześniej, uwielbiałam przyjechać na obiekt i z nim rozmawiać. To jest w ogóle bardzo śmieszne, ale ja wchodziłam do basenu i mówiłam, cześć, nazywam się Otylia, będziemy razem startować, wiesz, żeby moje ściany były lekkie, pomóż mi, wiesz, nie przeszkadzaj. Jakby traktowałam trochę pływanie, potocznie mówiąc basen, jak kolegę lub koleżankę. I to też może na tą moją podświadomość, na moje podejście do startu działało. Otylia Jędrzejczak jeszcze 2 razy startowała na Igrzyskach Olimpijskich w 2008 roku i 2012. Ale bez powodzenia, a od 3 lat jest prezesem Polskiego Związku Pływackiego. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Otylia Jędrzejczak jest wielkim, pięknym polskim motylem. Jest delfinem. No takich momentów nam potrzeba. Może także w Paryżu za kilka dni, niekoniecznie tylko na pływalni. 7 minut mamy do 8. It's fine. It's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool with their arms out like an angel.